dopytywała ministra Jurgiela, cóż to za powody. Polscy piłkarze są już w Moskwie. Jutro zagrają tam z Senegalem swój pierwszy mecz na mundialu. Zakończyło się już spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Po rozmowach obaj politycy złożyli tylko krótkie oświadczenia, zapewniając o gotowości do kompromisu. W kancelarii prezesa Rady Ministrów jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie są efekty tego spotkania? Przełomu w spornej sprawie po dzisiejszym spotkaniu nie ma, ale widać, że dalsze rozmowy będą kontynuowane. Frans Timmermans dziękował za przekazane mu przez polski rząd informacje o zmianach w prawie i powiedział, że liczy na konstruktywny finał rozmów. Otrzymałem informacje do analizy i to zrobię. Liczę, że będziemy mogli kontynuować konstruktywny dialog w celu rozwiązania obecnych problemów. Jestem gotowy do współpracy z polskim rządem, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. A premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że przekazane dokumenty to lista zmian w prawie wprowadzonych po uwagach Komisji Europejskiej do polskich reform systemu sądownictwa. W ocenie premiera Frans Timmermans nie należy do przeciwników kompromisu z Warszawą. Są siły różne takie, którym nie zależy na kompromisie, które mówią żadnych kompromisów. Ja cieszę się, że pan przewodniczący nie reprezentuje takiej pozycji, że staramy się dojść do jakiegoś porozumienia, uwzględniając jednocześnie ten aspekt konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości. Po krótkich wypowiedziach uczestników rozmów z dziennikarzami rozmawiała także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która powiedziała, że praworządność w Polsce była, jest i będzie, a reformy zostały przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami wyborców. Musimy przekonywać nieprzekonanych, dodała rzeczniczka rządu. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Teraz w tym serwisie zmiana w składzie rządu. Minister Krzysztof Jurgiel odchodzi z resortu rolnictwa. Jak poinformowało ministerstwo, złożył rezygnację z powodów osobistych. Pytana o to rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska nie chciała przedstawić powodów rezygnacji ministra. Proszę uszanować decyzję pana ministra Jurgiela. Przez 2,5 roku miał wiele zadań trudnych. Minister Jurgiel dzielnie pomagał rolnikom. Podjął decyzję z powodów osobistych. Ja to szanuję. Nie będę dopytywała ministra Jurgiela, cóż to za powody. Rzeczniczka rządu dodała, że premier przyjął rezygnację i wkrótce poznamy nazwisko nowego szefa resortu. Krzysztof Jurgiel był ministrem od listopada 2015 roku. Media spekulowały, że wkrótce może odejść z powodu mało skutecznej walki z afrykańskim pomorem świń. Dodajmy, że to nie jedyna dzisiaj rezygnacja w polityce. Senator Jan Filip Libicki odszedł z Platformy Obywatelskiej. Jak mówił to wyraz solidarności z wykluczonymi w styczniu Joanną Fabisiak, Markiem Biernackim i Jackiem Tomczakiem. Ja mówiłem przez dłuższy czas, przez wiele miesięcy, że czekam na rozstrzygnięcie kwestii trójki kolegów wykluczonych w styczniu w ramach tak zwanych głosowań aborcyjnych. Liczyłem na to, że ta sprawa się jakoś rozwiąże. Jak na razie nie ma perspektyw na to, żeby ona była w jakiś sposób rozwiązana. Mój ruch, nie chciałbym, aby był odczytywany jako ruch przeciwko Platformie Obywatelskiej, tak nie jest. Do decyzji senatora odniósł się lider PO Grzegorz Schetyna. Jego wypowiedź transmitowało TVP Info. Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo cenię sobie współpracę z senatorem Libickim i bardzo szanuję jego drogę, poglądy i taką zasadniczość. I wierzę, że będziemy współpracować dalej. Gest solidarności, tak to odbieram i szanuję ten gest, wierząc, że ta deklaracja o dalszej współpracy jakby zamyka tę kwestię. Z kolei politycy Wielkopolskiej Platformy zapewniają, że jeżeli Jan Filip Libicki zdecyduje się startować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych do Senatu z okręgu w Pile, może liczyć na poparcie PO. Liczba poszkodowanych w wypadku autokaru pod Aleksandrowem Kujawskim wzrosła do 31 osób. Wśród nich są dwie ofiary śmiertelne, poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Do wypadku autobusu, którym podróżowało 50 osób, doszło rano. Autokar przewoził do Trójmiasta osoby z koła seniorów spod Płocka z miejscowości Bodzanów. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Polscy piłkarze już przylecieli z Soczi do Moskwy. Jutro nasza reprezentacja zagra pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata z Senegalem. W rosyjskiej stolicy jest Adam Marecki. W Moskwie trwa oczekiwanie na reprezentację Polski. Na miejscu jest już Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za chwilę zawodnicy powinni się zameldować w hotelu. Od razu obiad. Po obiedzie krótki czas na meldunek w pokoju, na rozpakowanie swoich rzeczy, na przygotowanie do treningu. No i około, myślę, 18.30 wyjazd na trening na stadion Spartaka. Hotel, w którym zamieszka reprezentacja Polski, usytuowany jest w samym centrum Moskwy. Na stadion Spartaka, gdzie jutro piłkarze zagrają o godzinie 17, mają tylko 10 kilometrów. Moskwa, Adam Malecki. To był serwis Trójki.

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Trójka żąda debiutów. Dziś Smash. Trójka Rząd Debiutów. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Machowicz, Tomasz Rząda, witamy. A wraz ze mną w studiu goście jest Usmesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy panowie mogli się przedstawić, powiedzieć, co robicie w zespole? Ja mam na imię Maciej, gram na basie i podśpiewuję Krzysztofowi. A ja jestem Krzysztof, gram na gitarze i śpiewam. I krzyczę. Czasami. Krzysztof Kijański, wraz z nami. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Krzysztofie, pierwsze wrażenia po dźwiękach. Tak się zastanawiam właśnie, czy muszę się zastanowić nad tym, czy nie. To co, to co czujesz sercem? Bardzo dobrze czuję. Proste, surowe brzmienie. Dobre brzmienie. Nie wiem, panowie, jak brzmicie na koncertach, natomiast z tego nagrania wynikało coś bardzo fajnego. Takie podparcie keyboardem, jakimś tam padem tak zwanym. To, co jest najważniejsze, że czuć, że to jest bardzo nieprzypadkowe, że to jest zrobione z pasją. Tą pasję słychać tam. Jeżeli chodzi o... ujmuje mnie też poniekąd, że piosenka jest w języku, zaśpiewana w języku Szekspira. Ja od jakiegoś czasu staram się walczyć z takim hasłem, które wiele, wiele lat temu pokutowało, że polska młodzież śpiewa polskie piosenki. Ja to o tym myślałem też. Polskie piosenki mogą być śpiewane w różnych językach. Ja sam śpiewałem w wielu językach, nawet w języku esperanto, w języku francuskim, rosyjskim. Jeżeli chodzi o język niemiecki, zrobiłem to czterokrotnie, w tym raz w Berlinie, w centrum Berlina. Zaśpiewałem dwie piosenki w języku niemieckim i to był pierwszy w zasadzie i ostatni mój występ w tym języku, jeżeli chodzi o Berlin, ale o Niemcy też. Taki Polonus, który tam mieszka od wielu lat, mówi, wiesz co, w Polsce tak, bez względu na region, możesz próbować po niemiecku, ale w Berlinie nie polecam, w Niemczech nie polecam. Angielski tak, ale niemiecki nie. Bardzo mnie cieszy brzmienie przede wszystkim. Brzmienie i takie surowe, fajne, konkludując, bardzo mi się podoba. Dziękujemy. To powiedzcie coś o sobie. Właściwie to ten wasz udział w audycji troszkę stał pod znakiem zapytania od samego początku, bo najpierw dostałem płytę, w której nie było płyty, chociaż była zafoliowana. Potem ja podałem zły numer telefonu do siebie, no ale jednak się udało, wszystko w porządku. Od dawna razem pracujecie? Generalnie z Krzyśkiem pracowaliśmy wcześniej już w jednym zespole i ta przygoda ze Smeszem zaczęła się też poniekąd troszeczkę przez przypadek, bo w tamtym zespole grać przestaliśmy, stwierdziliśmy, że po prostu nagralibyśmy sobie jakiś kawałek i to był zresztą ten kawałek, którego przed chwilą słuchaliśmy w troszeczkę innej wersji i on sobie powstał wtedy w Poznaniu, to było jakieś myślę 5 lat temu, Krzysztof? Mniej więcej tak, to się zaczęło w ogóle w dziwnych okolicznościach. Cały Smerz jest otoczony taką jakąś właśnie otoczką dziwnych zbiegów okoliczności, niespodzianek i wypadków. W zasadzie Smerz zaczął się od tego, że zaczęliśmy mieszkać razem. Gdzieś przez tam przypadek. Przez przypadek oczywiście, w którymś etapie życia gdzieś tam tak się stało, że w zasadzie w drodze do mieszkania, które miałem właśnie wynająć, dowiedziałem się, że tego mieszkania jednak dla mnie nie ma. I w zasadzie Maciek wtedy jechał ze mną samochodem i w zasadzie mówię, Maciek, ten mieszkanie, do którego jedziemy, to ja go już nie mam. On mówi, wiesz co, to wprowadź się do mnie na jakiś czas. I tak się zaczęło. Zaczęliśmy razem mieszkać, zaczęliśmy razem gadać, tworzyć, grać i w zasadzie tak powstał Monster. Właśnie ten pierwszy kawałek, którego posłuchaliśmy. No i tak się potoczyło. Zaczęliśmy tworzyć razem i tak to jest do dzisiaj. To może utwór kolejny. Yeah. No nie da się ukryć, że za ten utwór realizatorzy w radiu was chyba nie polubią. No tak, nie wiadomo kiedy się skończy. A to prawda, trzeba patrzeć zdecydowanie na suwaczek, bo nie zapowiada się. Ale to jest domena Smesza, z nami nigdy nie wiadomo. Krzysztof, po drugim utworze? Zmieniło się coś? Tak, nic się nie zmieniło. Krzysztof Kijewski. Jestem świeżo upieczonym fanem Smesza i trzymam kciuki, panowie. Witamy w naszym wąskim gronie. Bardzo wąskie? Miejmy nadzieję, że coraz szersze. Już nie takie wąskie. Zapraszamy na media społecznościowe. Mariusz Owczarek dołączył do nas, mój kolega redakcyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. To grono się poszerzy też i o mnie. Myślę. No proszę. Ja to zwykle narzekam, że nie po polsku, a po angielsku, ale jednak do takiej muzyki to jednak ta angielszczyzna mi bardziej pasuje niż nasz piękny język ojczysty. Tak jak mówiliście tu poza anteną, przed wejściem na antenę, że łatwiej się Krzysztofie śpiewa. Zresztą Krzysztofie też potwierdziłeś, że jednak angielski jest takim plastycznym językiem, że po polsku to naprawdę trzeba po pierwsze napisać taki tekst, żeby gdzieś tam coś miał w sobie, prawda? Angielski jest prostszy w konstrukcji, w gramatyce. Ja bym to ujął tak, że angielski łatwiej brzmi. Mhm. No, tak. Łatwiej go ulepić gdzieś tam. Mi się wydawało, że angielski jest łatwiejszy w brzmieniu. Ja od razu, jeśli mogę pójść w jakieś skojarzenia, to miałem pierwsze, jak tylko słyszałem waszą piosenkę pierwszą i drugą chyba nawet jeszcze bardziej, w stronę Foo Fighters. Nie wiem, czy to jest gdzieś coś wam bliskiego, takie brzmienie, czy jest to jedna z ikon na pewno dla nas. Tak? Jakby proces tworzenia tej płyty akurat w tym czasie chyba Foo Fighters przewijało się gdzieś tam momentami, chociaż nie było takim kulminacyjnym momentem, że tak powiem, do dobudowania klimatu, ale no takie skojarzenie to na pewno jest dla nas. Zwłaszcza ta koda w tym utworze, który przed chwilą brzmi, ona tak wraca kilkakrotnie, to jest taki znak firmowy też Dave'a Grohla i jego zespołu, także no zacne, że tak powiem, zespoły tu się gdzieś pojawiają. Wcześniej też gdzieś jakiś Black Sabbath mi zabrzmiał trochę też z tych lat, no zdecydowanie wcześniejszych niż obecne granie Foo Fighters, to jasne. Bardzo łechcząca ta opinia jest tutaj, bo to wszystkie osoby, które wymieniasz, to zdecydowanie są nasi idole i przez długie lata wsłuchiwaliśmy się w ich muzykę, także jest to bardzo miłe, że porównujesz nas do nich. No nawet nie jest kwestia porównania, tylko chyba czegoś takiego bardziej pierwszego skojarzenia, bo zawsze, kiedy tu przychodzę, Tomek mnie zaprasza do tej audycji, to ja nigdy wcześniej nie szukam informacji o zespole, nie słucham muzyki, tylko tak jak tu przychodzę, to jest pierwsze spotkanie. Więc to taki pierwszy mój odruch gdzieś, że gdzieś to mi tu brzmi, że chyba też lubicie te zespoły po prostu. No i tak to potem jest, że jednak się okazuje. Pierwsze wrażenie jest takie trafne dość. Nie da się ukryć tych inspiracji. Myślę tym bardziej, że my przy tworzeniu też jakby nie myślimy o tym, czy coś brzmi jak ktoś inny albo coś innego, tylko po prostu jeżeli coś jest w temacie, siedzi, że tak powiem, i żre, jak to się u nas mówi, to wchodzi w numer i gramy to. I jak ludzie to przyjmą na koncercie, to jesteśmy tym bardziej szczęśliwi. To właśnie, Smesz to zespół koncertowy również? Tak. Mieliśmy teraz ładnych parę koncertów wiosną. Teraz klasycznie, że tak powiem, nadeszło lato, więc okres na małe przegrupowanie. Jeden z naszych kolegów właśnie jedzie na wczasy, drugi czeka na kolejne dziecko. Także latem raczej będziemy skupiać się na tym, żeby napisać nowy materiał, bo z tym materiałem troszkę już pograliśmy. On się bardzo dobrze przyjął na koncertach, no i teraz musimy zrobić coś nowego i jesienią chcielibyśmy startować od nowa. No to posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. We'll be right back. trójka Żąda debiutów, zespół Smash. Naszym gościem jeszcze ciągle jest, a jest również Krzysztof Chiliański, który też ma nową płytę. Płytę więcej. Także więcej będzie teraz o Krzysztofie niż o was, jeśli pozwolicie, ale może macie do niego jasne, pytania. Skończymy się, wymienimy później też. Możecie się wymienić w tej chwili właśnie myślami. Płyta nowiutka i na płycie nawet goście zagraniczni wśród autorów. To znaczy ja bym to inaczej ujął. Ta płyta zawiera pierwiastki międzynarodowe. Takim pierwiastkiem jest chociażby perkusista, który jest zagrał partię perkusji na tej płycie, ale również jest realizatorem. Realizował partie wokalne w studio w Warszawie. Chris Aiken, Kanadyjczyk mieszkający od paru ładnych lat w Polsce. Fantastyczny człowiek przede wszystkim. Ja sobie nawet kiedyś pomyślałem, że chciałbym być taki jak Chris Aiken. Poza tym ma fantastycznego psa, który współpracuje w trakcie sesji. Siedzi w studio. Pies nie raz nie pamiętam. W każdym razie małe, białe psisko, które się wabi. Barney. Są ujmujący. No, nie słyszałem, Barney śpi, czasami komentuje jakimś mruknięciem, jeżeli coś tam nie dostroi, ewentualnie coś źle zabrzmi, natomiast jest takim fajnym duszkiem w tym studio. Chris Aiken, ale też jest tytułowa piosenka Więcej, została skomponowana przez trzy osoby. Marcin Kindla z Katowic, Jude Friedman, Alan Rich z Los Angeles. Tych dwóch ostatnich panów to taki duet producencko-kompozytorski, który ma na koncie współpracę z... tworzył piosenki, współtworzył dla takich gwiazd jak Chaka Khan, Whitney Houston, Ray Charles, Rod Stewart, Tina Turner. Ja się śmieję, że będą mogli w CV dopisać na końcu i Krzysztof Chiliański. Nie poznaliśmy się, nie było jeszcze takiej okazji, ale wierzę w to. Pracowaliśmy jak gdyby online. Choć nie do końca. Marcin Kindla spotkał się z dżentelmenami, będąc w Los Angeles, i przywiózł parę takich szkiców do piosenek, i przesłuchując to stwierdziłem, że to na pewno, Marcin, to musimy zrobić. Musimy na tej płycie. Później się okazało, że Jude Friedman z chęcią, jeżeli będzie taka potrzeba, zaznaczył, napisze tekst. Na co ja duże tak z wykrzyknikiem. Będzie to naturalnie brzmiąca piosenka. No to sprawdźmy, jak to wszystko na płycie Więcej brzmi. Krzysztof Chiliański był naszym gościem. Dziękuję bardzo, zespół Smash. Mariusz Owczarek, to w studiu również. Dziękuję również. Agnieszka Łukasiewicz, Hajna Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy i Krzysztof Chiliański z nowiutkiej płyty, jeszcze ciepłej dla państwa na zakończenie. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum, i każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej,